nyonso wana ezali bolingo papa na mama bapesaka na bana eza punition teo Fatuma Tai Fatuma Tai tu es la fille à papa tu es la fille à mama Fatoué eza bolingo Pesi nyoso na maboko ya nkolo po abatela Vina yo mobimba Oh vina yo mobimba mama Fatuma ta Oyo mpasi naza komona Fatu Bolingo ya kobomba na mpasi mike Amour caché Fatuma ta oh, Amour caché Amour ya cache cache Rama Ramazani. Nishisha.